ułomną, kto mi zawrócił w głowie w tę zakręconą noc. Jutro znów jedna myśl nie pozwoli mi zapomnieć chwili, która wraca wciąż do mnie. Wszyscy razem w jednym pępie, już się zamiast, świat się ze mnie. Jeśli nie chcesz, twoja sprawa, ja zostaję tu do rana. Wszyscy razem w jednym pępie, już się zamiast, świat się ze mnie. Jeśli nie chcesz, twoja sprawa. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 14 lutego, minęła 6. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Trud się płacił, Andrzej Stękała, drugi na skoczni w Zakopanem. Zero dystansu i żadnych maseczek, turyści pod Tatrami zapomnieli o epidemii. Bundeswehra przedłuża misję w Afganistanie. Polskie skoki mają nowego bohatera, Andrzej Stękała, drugi na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. To jego życiowy sukces i pierwsze podium w karierze. Polak ze zwycięzcą Japończykiem Yoyu Kobayashi przegrał zaledwie o 0,3 punktu. Trener reprezentacji Polski Michał Doleżal powiedział, że Zakopiańczyk w pełni zapracował na ten sukces. Wielkie gratulacje dla niego, ale już się tej o to zasłużył. Tu był blisko w styczniu i cały czas był blisko. Wiemy, że te skoki, jak wyjdą jego, to go stać na podium. Pozostali Polacy w nieco gorszej formie. Piotr Żyła był 8, Dawid Kubacki 11 i 20 Kamil Stoch. A dziś szansa na rewanż, początek konkursu o 16:10. I na tym nie koniec emocji sportowych, bo już za 3 godziny Iga Świątek powalczy o ćwierćfinał Australian Open. Nie będzie to łatwe spotkanie, bo rywalką Polki będzie turniejowa dwójka, Rumunka Simona Halep. Panie spotkały się na korcie dwukrotnie, ostatnio na kortach Rolanda Garrosa, kiedy Polka w wielkim stylu wyrzuciła za burtę drugą rakietę świata, a wygrywając 6-1, 6-2. Na miejscu w Melbourne jest wysłannik Polskiego Radia Cezary Gurjew. Jego relacje na żywo w Polskim Radiu 24 będzie także od godziny 9 relacjonował dla Państwa mecz Polki. A więcej informacji w specjalnym serwisie Australian Open, Polskie Radio 24.pl. Wczorajszy konkurs w Zakopanem odbywał się bez udziału publiczności. Mimo to grupa kibiców zebrała się w okolicach Wielkiej Krokwi, by dopingować naszych skoczków. Policja przypomina, że mimo poluzowania obostrzeń nadal mamy stan epidemii. Należy zachowywać się rozsądnie, nie gromadzić się i stosować się do zasad sanitarnych. Zwracamy uwagę, czy osoby mają zasłonięte usta i nos. Zwracają uwagę, czy osoby zachowują odpowiedni dystans. Przypominamy, że może grozić mandat karny, może grozić również przesłanie wniosku do sądu. Mówiła Wioleta Szubska z Komendy Głównej Policji. Policja wylegitymowała ponad 100 osób, nałożyła 36 mandatów, głównie za brak maseczek, i skierowała 15 wniosków o ukaranie do sądu. Akcja policji we wsi Dąbrówki na Podkarpaciu. 60-latek strzelał z wiatrówki do sąsiadów. Gdy na miejscu pojawiła się policja, mężczyzna zamknął się w domu i z okna zaczął strzelać do policjantów. Mimo prowadzonych negocjacji konieczna była interwencja antyterrorystów. Do obezwładnienia mężczyzny musieli użyć granatów hukowych i broni gładkolufowej. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Niemcy zostaną dłużej w Afganistanie. Według pierwotnych założeń misja Bundeswehry miała się skończyć w marcu. Rząd w Berlinie zdecydował jednak, że żołnierze zostaną pod Hindukuszem dłużej. Po Stanach Zjednoczonych Niemcy mają drugi pod względem wielkości kontyngent wojskowy w Afganistanie, o czym poinformował szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas. Z Berlina Wojciech Osiński. Negocjacje między afgańskim rządem a talibami nie zakończą się przed upływem marca, dlatego musimy być przygotowani na różne scenariusze, wyjaśnił dziś szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas. Misja żołnierzy Bundeswehry w Afganistanie trwa od 20 lat i miała za półtora miesiąca dobiec końca. W rozmowie z Süddeutsche Zeitung minister obrony Annegret Kramp-Karrenbauer zaznaczyła, że w obliczu napiętej sytuacji pod Hindukuszem Bundestag będzie musiał ją przedłużyć. Wycofania niemieckich wojsk z Afganistanu domaga się opozycja. Operacja Bundeswehry zakończyła się właściwie już w 2014 roku. Odtąd Niemcy służyły w Kunduzie jedynie w ramach misji szkoleniowych, utrzymując jednak nadal trzeci co do wielkości kontyngent. W walkach z talibami poległo dotąd 53 niemieckich żołnierzy, więcej niż gdziekolwiek indziej po 1945 roku. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza szkoły i instytucje kultury do udziału w akcji Żonkile, upamiętniającej rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Z tej okazji muzeum przygotowało premiery filmowe, literackie, a także materiały edukacyjne, mówi Maria Alster. Ze względu na pandemię akcja odbędzie się w internecie. Przygotowaliśmy nowe, atrakcyjne materiały edukacyjne. Są one skierowane do różnych grup wiekowych i możecie Państwo je wykorzystać zarówno w pracy zdalnej, jak i stacjonarnie. Dodatkowo dla wszystkich osób, które zgłoszą swoje instytucje do akcji, zorganizujemy przedpremierowy pokaz materiałów wraz z omówieniem kart pracy, które towarzyszą filmom oraz opowiadaniom. To właśnie Żonkiel stał się symbolem powstania w getcie, bo każdego roku w rocznicę zrywu przywódca powstania Marek Edelman dostawał przesyłką te właśnie kwiaty. Zawsze szedł z nimi pod pomnik bohaterów getta. Nigdy nie udało mu się ustalić, kto je wysyła. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pochmurna, miejscami na zachodzie tylko trochę więcej chwil ze słońcem. Niewielki śnieg na północnym wschodzie kraju. Termometry pokażą minus 5 stopni we Wrocławiu, minus 4 w Katowicach, minus 3 w Warszawie, minus 1 w Białymstoku, plus 1 w Trójmieście. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Muzyczne rozmowy. Dzień dobry Państwu, Marcin Witan, kłaniam się w niedzielny poranek w połowie lutego. Dzisiaj być może dla wielu z Państwa dzień wyjątkowy, no bo to popularne walentynki. Choć to nie jest główne wspomnienie świętego Walentego, dziś przede wszystkim świętych Cyryla i Metodego, patronów Europy, o czym warto pamiętać. Połowa lutego, wkrótce Wielki Post, ale dziś audycja nie będzie jeszcze wychylona w tym kierunku, będzie audycją poetycką. Tak sobie właśnie pomyślałem. Mówią popularnie Dzień Zakochanych. Zakochani często piszą własne wiersze albo gdzieś paczuszkach przewiązanych wstążeczkami, serduszkami umieszczają wiersze ulubionych poetów, ulubionych dla wybranki lub wybranka serca. No to dzisiaj też tak troszkę będzie i w pierwszej, i w drugiej godzinie. W drugiej godzinie zaproszę Państwa na spotkanie z pewnym księdzem poetą, który w towarzystwie pewnego kompozytora w ubiegłym roku był gościem Muzycznych Rozmów i jeszcze wtedy siedzieliśmy w jednym studio przy stole. Dzisiaj było to niemożliwe, będzie to rozmowa nagrana i także z pewną bardzo obiecującą młodą wokalistką, która się bardzo zainspirowała tymże właśnie księdzem, właściwie twórczością tego księdza. To po godzinie 7. Natomiast teraz, być może pamiętają Państwo zespół, który nazywa się Depress. Jeśli nie, to przypomnę, że sygnał naszej audycji, który rozbrzmiewa już od lat ho, ho, ho, ho, tak wielu, muszę policzyć ilu, od 1995 na pewno, 26 będzie, to jest właśnie sygnał jednego z utworów tego zespołu. Zespół nazywa się Depress, a Andrzej Dziubek z kolegami lat temu 10 popełnił płytę, która nazywa się Gromy i Pyłki. Poświęcona jest twórczości Cypriana Kamila Norwida. To jest jedna z najlepszych płyt, jakie w ogóle miałem okazję wziąć do ręki przez te lata, to muszę przyznać. Gromy i Pyłki to jest tytuł pewnego zbioru norwidowskiego, który przywrócił życiu właściwie Juliusz Wiktor Gomulicki po roku 1944. Do tego czasu to było nieco zakurzone i zaginione. Tytuł wymieniany w trzech nekrologach poety, w jednym z nich scharakteryzowany jako zbiorek drobnych poezji. Wydany w 1865 w Brukseli w kilkudziesięciu egzemplarzach i potem koniec. Andrzej Dziubek wziął na warsztat te właśnie dziełko, to właśnie dziełko. Płyta jest fantastycznie wydana, ponieważ zaopatrzona jest również w rysunki Cypriana Kamila Norwida i parę wyjaśnień, jak to się stało, o czym pisze i dlaczego. Ta płyta zaczyna się tak. Szatana, ta dziecina gnana, szczwana. Kiedyś trupem padnie i niemowlą już nie będzie psalmujący jak łabędzie. Kiedy śmierć się kradnie w bezimiennej puch rozwiane, dziejów nazwą śmieciem, a sto wiosen razem błyśnie dla zrodzonych na umyślnie. Skoro my odleciem, od anioła do szatana, to jest incipit tego utworu, tak stąd wziął się jego tytuł. Od anioła do szatana, ta dziecina gnana, szczwana, kiedyż trupem padnie. A sto wiosen razem błyśnie dla zrodzonych na umyślnie, skoro my odlecim. Cyprian Kamil Norwid, tak rozpoczyna się zbiorek zatytułowany Gromy i pyłki. Gorzko ironiczna diagnoza kondycji pokolenia Norwida w realiach po powstaniu listopadowym na terenie zaboru rosyjskiego. Norwid, jak zapewne Państwo wiedzą, spędził większość swojego życia na emigracji. Zmarł w biedzie w paryskim przytułku. Można powiedzieć ponownie odkryty i przywrócony nam, a w ostatnim czasie w dużym stopniu za sprawą świętego Jana Pawła II, którego to też chyba nie muszę przypominać, był jednym z ulubionych poetów. Norwid, gorzki diagnosta rzeczywistości Polski, właściwie Polaków jako narodu, bo przecież państwa wówczas nie było. od anioła do szatana. Teraz chcę Państwu zaprezentować utwór, który nazywa się Czemu nie w chórze. To jest właściwie, można powiedzieć, siódmy punkt w zbiorku norwidowskim. Śpiewają wciąż wybrani u żłobu, gdzie jest Bóg, lecz milczą zadyszani, wbiegając w próg. Tu muszę Państwu się przyznać do tego, że to może Państwu zabrzmieć jako troszeczkę utwór taki kolędowy. No, muzykę oczywiście pisał zespół The Press. Tak im się to właśnie wyśpiewało. Natomiast utwór zrodził się pod wpływem krwawo stłumionych manifestacji warszawskich w lutym i kwietniu 1861 roku. 1861 oczywiście. Wtedy, kiedy margrabia Aleksander Wielopolski rządził w Królestwie Polskim z nadania rosyjskiego. Warto wsłuchać się w ten tekst, proszę Państwa, pewne nuty uniwersalizmu, diagnozy naszej współczesności, być może także. Depres. Czemu nie w chórze? Śpiewają wciąż wybrani u żłobu, gdzie jest Bóg, lecz milczą zadyszani, wbiegając w próg. A cóż dopiero owi, co ledwo wbiegli wieś, się jeszcze uchołowi nie winią grześ. Śpiewajcież o wybrani u żłobu, gdzie jest Bóg, mnie jeszcze uchorani pogoni róg. Śpiewajcież u zebrani, ja zmieszać mógłbym śpiew tryumfującej litanii, jam widział krew. Andrzej Dziubek, The Press, charakterystyczny wokal, którego ja przynajmniej nie pomyliłbym z żadnym innym. Cyprian Kamil Norwid ze zbiorku Gromy i Pyłki. Czemu nie w chórze? Taki okazały z organami, taki kościelny, prawda? Bardzo mi się podoba pomysł wyśpiewania tego właśnie tekstu. Moja piosenka 2 w nawiasie to jest jeden z najbardziej przejmujących utworów i najbardziej znanych utworów Norwida, napisany w roku 1854 w Nowym Jorku, bo Norwid był w Stanach Zjednoczonych, wysłany w liście do Marii Trębickiej. A więc przyjaciółki jego wieloletniej nieszczęśliwej miłości, Marii Kalergis. No i właśnie moja piosenka, bardzo słynny początek, to Państwo jak usłyszą, to na pewno skojarzą. Depres, Norwid, moja piosenka. Tego, gdzie kruszynę chleba podnosząc ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, tęskno mi panie. Do kraju tego, gdzie winą jest dużą popsować gniazdo na kruszy bocianie, bo wszystkim służą, tęskno mi panie. Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony są jak odwieczne Chrystusa wyznanie, bądź pochwalony, tęskno mi panie. Tęskno mi panie, tęskno mi panie, tęskno mi panie, tęskno mi panie. Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej, której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie, równie niewinnej. Tęskno mi panie. To bez tęsknoty i to bez myślenia, do tych, co mają tak za tak, nie za nie, bez światło cienia. tęskno mi pani. Tęskno mi owdzie, gdzie tuż o mnie stoi. I tak być musi, choć się tak nie stanie. Przyjaźni mojej tęskno mi panie. Tęskno mi panie. Do kraju tego, gdzie kruszyny chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba. Tęskno mi, panie. Tak sobie myślę, czy dzisiaj Norwid miałby kłopot z rozpoznaniem tego kraju, czy też nie? Czy w Polsce kruszyny chleba podnosi się z ziemi przez uszanowanie? Tak jeszcze zostałem wychowany, że każdy kawałek chleba, który upadnie na ziemię, podnosi się go przez uszanowanie. I nie wyrzuca się go do śmieci. Nie wiem, jak państwo, ale myślę, że w takich drobnych gestach objawia się też szacunek wobec pracy, szacunek wobec stwórcy, który umożliwia nam tę pracę. Norwid też był tak wychowany. Kiedy słyszę ten utwór, to przebiegają mnie ciarki właściwie cały czas. Tak świetnie Andrzej Dziubek, myślę, czuje ducha tego wielkiego Polaka. Moja piosenka 2. Cypriana Kamila Norwida. Utwór następny w Gromach i Pyłkach to Marionetki. Marionetki to jest polemika z Charlesem Baudelaire'em i jego słynnym zbiorem Le Fleur du Mal, czyli Kwiaty Zła, wydanym w 1857 roku. Z czym się Norwid nie zgadza, a to warto posłuchać. Marionetki. Świeci, a każda innym jaśnieje sposobem, a wszystko stoi i leci. I ziemia stoi, i wieków otchłanie, i wszyscy żyli w tej chwili, z których i jednej kostki nie zostanie, choć będą ludzie jak byli. Jak się nie scenie tak małej, tak niemistrzowską zrobionej, gdzie wszystkie wszystkich ideały grały, a teatr życie płacony. Doprawdy nie wiem, jak tu chwilę dobić, nudy mnie biorą najszersze. Co by tu na to, proszę pani, zrobić? Czy pisać prozę, czy wiersze? Tylko w słońca blasku siąść czytać romans ciekawy, co pisał potop na ziarneczkach piasku, pewno dla ludzkiej zabawy. Lub jeszcze lepiej znam dzielniejszy sposób przeciw tej nudzie przeklętej, zapomnieć ludzi, a bywać u osób, krawat mieć ślicznie zapięty. Jak się nie nudzić na sobie? scenie tak małej, tak nie mistrzowsko zrobionej, gdzie wszystkie wszystkich ideały grały, a teatr życiem płacony. Doprawdy nie wiem, jak tu chwilę dobić. Nudy mnie biorą najszersze. Co by tu na to, proszę pani, zrobić? Czy pisać prozę, czy wiersze? Doprawdy nie wiem, jak tu chwilę dobić. Nudy mnie biorą najszersze. Co by tu na to, proszę pani, zrobić? Czy pisać prozę, czy wiersze? Marionetki, Andrzej Dziubek, zespół Depres ze zbioru zatytułowanego Gromy i Pyłki, zbioru Norwida i tak zatytułowanej płyty wydanej w roku 2010. Brzmi ona cały czas świeżo, pod pewnym względem może bardziej aktualnie niż wówczas, kiedy to Depres był moim gościem w muzycznych rozmowach i rozmawialiśmy o tej płycie. Płycie bardzo pięknie wydanej. Także z rysunkami poety. A teraz trzy strofki. Trzy strofki to jest lekki utwór, proszę państwa. Jeśli chodzi o umuzycznienie tego utworu, to mój ulubiony na tej płycie. Rozmaite przyczyny swojego wyjazdu do Ameryki wymienia Norwid w swojej korespondencji, lecz tylko w listach do swojej powierniczki Marii Trębickiej pisał o jednej z najważniejszych przyczyn wyjazdu za ocean, to znaczy Marii Kalergis. Wielkiej piękności ozdoby salonów, kobiecie wyrachowanej, zimnej i wypalonej. No i to właśnie o niej, do niej, czy na skutek jej są te trzy strofki z roku 1854. A ja troszeczkę wybiegając w przód, uczynię takie anachroniczne oczywiście porównanie, jeśli chodzi o czas powstania tego utworu, to lalka oczywiście. Lalka to równie dobrze mogłaby być Izabela Łęcka, proszę państwa, taka bohaterka. Trzy strofki. Zranił cię lub jeszcze ranię, bom ci ustąpił na mi 6000 i pochowałem łzy me w oceanie, na pereł więcej. I nie myśl, jak cię nauczyli w świecie świątecznych uczuć, świąteczni czciciele. I nie mów, ziemskie i są marne cele, lecz żyj raz przecie. I myśl, gdy nawet o mnie mówić zaczną, że grób to tylko co umarłe chowa. A mów, że gwiazda ma była rozpaczną i bywaj zdrowa. Świątecznych uczuć, świąteczni czciciele. i nie mów ziemskie, iż są marne cele, lecz żyj raz przecie. I myśl, gdy nawet o mnie mówić zaczną, że grób to tylko, co umarłe chowa. A mów, że gwiazda ma była rozpaczną i bywaj zdrowa. No właśnie tak to brzmi. Trzy strofki. Depres. Tak właśnie wyśpiewał utwór Norwida, zainspirowany jego nieszczęśliwą miłością. I napisany za wielką wodą. Krzyż i dziecko. To też chyba jeden z najbardziej znanych tekstów, wierszy poety. Wierszy, których kilka zapisów się zachowało. W związku z tym nie bardzo wiadomo, który powinien być najwłaściwszy, ale utwór bardzo mocny w swoim tekście, zwłaszcza przez swoje pytanie, które zawiera na końcu. A więc Cyprian Kamil Norwid, Depres, Krzyż i Dziecko. Niektórzy z Państwa mogą pomyśleć, że to takie dźwięki bliskie heavy metalowi, prawda? No ale bardzo ładnie, czysto podany tekst Krzyż i Dziecko Norwida. Gdzież podział się krzyż? Stał się nam bramą. Pisał Norwid w roku 1866. Ja to samo pytanie sobie zadaję dzisiaj, w roku 2021 w Polsce. Czy krzyż jest bramą dla nas? I dla wielu, i dla jak wielu jeszcze dzisiaj, w tak bardzo podzielonej Polsce. Czy krzyż jest nadal bramą? Krzyż i dziecko, Cyprian Kamil Norwid. I żegnając się z tą płytą, chciałbym Państwu zaprezentować utwór, który tutaj zdecydowanie bożonarodzeniowo się nazywa, bo nazywa się Psalm Wigilii. Adresatem tego wiersza jest ksiądz Hieronim Kasiewicz, a właściwie Kajsiewicz, charyzmatyczny kaznodzieja, jeden z założycieli Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, czyli Zmartwychwstańców. W tym okresie, w którym Norwid to pisze, przełożony tego zgromadzenia, i Norwid znał go osobiście. To jest taka modlitwa patriotyczna, modlitwa człowieka przejętego losem kraju i modlitwa człowieka gorliwie wierzącego w Odkupiciela świata. Psalm Wigilii. O, dzięki Tobie, Ojcze ludów Boże, że ziemię wolną dałeś nam i nagą, ani oprawną w nieprzebyte morze, ni przeciążoną gór dzikich powagą, lecz jako piersi otworzoną, Boże. Więc na arenie tej się nie ostoi przeciwnik żaden, jeno mąż bezpieczny, i ten, co za się nierad szuka zbroi, ale zupełny wcale obosieczny, który jak gwiazda w niebie czystym stoi. I za to jeszcze dzięki Ci, o Panie, że człek się ówdzie laurem nie upoi, ani go wiatrów ciepławych głaskanie przeatłasowi w nicość i roztroi, na drzew i kwiatów motyle kochanie. Strzeliście w niebo, spojrzy on ku Tobie, który przez tajnie wszedłeś do ludzkości i w grobie zwiędłych ziół leżałeś w żłobie i w porze ziemskich próżnej zalotności. I kiedy cały świat się tarzał w grobie, za prawo tedy do Polski obszaru dziękuję Tobie, któryś niezmierzony, wszechistny jednak z obłoków wiszaru, patrzący na świat wprawdzie rozdzielony, światło cieniami czaru i rozczaru, i który łaski zakreślisz promieniem dzielnice ludów w czas ludów chaosu, tak jako morze obszedłeś pierścieniem i nie rzuciłeś gór na wagę losu, lecz najpodlejszym bawisz się stworzeniem. Do Ciebie, Ojcze, Ojczyzn się podnosim w tym to ubóstwie naszym bardzo sławnym i w tej nadziei, co po skrzydeł osiem przybiera co dzień i w płaczu ustawnym i w bólach, które tak go jeszcze znosim. O, dzięki Tobie za państwo boleści i za męczeński koron rozmnożenie i za wylaną czarę szlachetności na lud, któremu imię jest cierpienie i za otwarcie bram nieskończoności. Dzięki Tobie, Ojcze! Psalm Wigilii, Cyprian Kamil Norwid, 8 strofek wyśpiewanych przez Depres z płyty Gromy i Pyłki. O, dzięki Tobie za państwo boleści i za męczeńskich koron rozmnożenie i za wylaną czarę szlachetności na lud, któremu imię jest cierpienie i za otwarcie bram nieskończoności. Jak to brzmi dla Państwa dziś, w 2021? Bardzo jestem ciekawy. Psalm Wigilii Norwid, a dzisiaj jeszcze w tej godzinie Stanisław Wyspiański, ale dzisiaj, proszę Państwa, mam dla Państwa prezenty muzyczne. Przyznam szczerze, że sobie samemu też je zrobiłem, bo bardzo lubię Wyspiańskiego i lubię Norwida, choć Wyspiański jest mi może bliższy, też oczywiście kalendarzowo. Ale to, co Państwu chcę zaprezentować, no nie jest takie ułagodnione, uładzone, grzeczne. To jest, proszę Państwa, pokłosie pewnej inicjatywy, która powstała w setną rocznicę śmierci. Tu pytanie do Państwa, kiedy to było? Stanisława Wyspiańskiego w krakowskiej atmosferze funeralnej celebry. Grupa młodych ludzi, która uznała, że artystyczne przesłanie i życiowa postawa Wyspiańskiego nie mogą pozostać jedynie pożywką archiwistów. Projekt Wyspiański wyzwala. Wyspiański wyzwala. No i bardzo wielu młodych ludzi się podjęło wyśpiewywania różnych fragmentów twórczości Stanisława Wyspiańskiego. Agresywa 69. Gdy przyjdzie mi ten świat porzucić. Niech mi rano słońce świeci.

siedem darów łas. Prawicą ojca, ojcu wskażesz rozkosz, wieczny blask, weź słońce duszę, roz twój bierz. Zasną światło, ścisny są mrok, nowo cel z naszych zapal złom. By człowiek przemógł się zna krok i mocy znów się męski ton. Powiem mojej muzyce,